سورة قصص شمکی ارستت آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تواسیم میم ہم چھ حروف مقطعات من ہند معنی زان پان خدا تلک آیات الکتاب المبین یم مضامین یم تہ پٹ بطریق وحی چھ سوزن یوان یم چھ امی کتاب ہند آیات امک معنی بالکل واضح تہ صاف چھ نتلو علیک من نبی موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون یمو آیاتو مز یتھ موقع پہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون سند قصہ اندر اک حصہ تہ پہ پران پز پہ تم لوکن ہند نفع خاطر یم پس کرون ان فرعون علی فی الارض بے شک فرعونن اس کونپ لودمت مصر کس سرزمینس مز وجعل اہلہا شیعن بیٚیہِ ٲسِن تَتہِ کٮ۪ن لوٗکَن مُختٔلِف قٕسٕم کٔرمٕتۍ قبتی ٲسِن باعزت تھٲومٕتۍ سبتی یعنی بنی اسرٲیل ٲسِن بے عزت کٔرمٕتۍ ییٚمیُک تفصیٖل یی بیان کرنہٕ برونٛٹھ یس تدعیفو طایفتم منہم کمزور تہٕ پس اوس زانان تِمو أنٛدرٕ أکِس جماعتس یعنی بنی اسرٲیلن یِتھ پٲٹھۍ کہِ یُزبیو ابناہم ویستحیی نساہم خش اوس کرناوان تِہنٛدٮ۪ن نیچوٮ۪ن یِم نٔوۍ زٮ۪وان ٲسۍ مارواتن ہٕنٛدِ اَتھٕ زِندٕ اوس تھاوان تِہنٛزن زنانن یعنی کورٮ۪ن یُتھ تِمن اَتہِ خدمت کرناوان بیٚیہِ اوسُکھ نہٕ کورٮ۪ن ہُنٛد خوف تہٕ خطرٕ تہِ کِہیٖنۍ اِنَّہُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدِیٖن بے شک اوس سُہ تبٲہی کرونہِ أنٛدرٕ وَنُرِیٖدُ اَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِیٖنَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِیٖن سون اِرادٕ اوس دیٖنی و دُنیٲوی احسان کرُن تِمن لوٗکن پٮ۪ٹھ یِم کمزور زاننہٕ یِوان ٲسۍ اتھ مُلکس یعنی سرزمیٖنہِ مصرس منٛز بیٚیہِ بناووکھ أسۍ تِم دیٖنٕکۍ پیشوا بیٚیہِ کَروکھ تِمے دُنیاہس انٛدر سلطنتٕکۍ وٲرِث وَنُمکِن لَہُم فِی الْأَرْضِ بیٚیہِ دِمو أسۍ موقعہٕ تِمنٕے اتھ مُلکس انٛدر حکوٗمت کرنُک وَنُرِیا فِرعَوْنَ وَہامانَ وَجُنُودَہُما مِنْہُم مَا کانوٗ یا ضروٗن بیٚیہِ ہاو أسۍ فِرعَوْنَس تہٕ ہامانَس بیٚیہِ تہنٛزِ لشکرِ بنے سٲلن ہٕنٛدِ اتھٕ سُہ چیٖز یتھ تِم کھوژان ٲسۍ تفصیٖل امیُک چھُ یہِ کہِ ییٚلہِ موسیٰ علیہ السلام اتھ خطرناک زمانس منٛز پٲدٕ سپُد واو ہاینا الا امی موسیٰ ان اردعی اسہِ ترٛوو الہام موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدِس وٲلدس کہِ ژٕ چاوُن یہِ فرزند دۄد ییٖتِس کالس ژٕ یہِ فرزند پوٗشیٖدٕ ہٮ۪کہٕ تھٲوِتھ فیضا خفتہِ علیہ فالقی فی الیم ادٕ ییٚلہِ ژٕ کھوژکھ تٔمۍ سٕنٛدِ حقہٕ کُنہِ تکلیٖفس تیٚلہِ ترٛاوُن سُہ دٔریاس دٔریایہِ نیٖلس انٛدر صندوٗقس منٛز تھٲوِتھ ولا تخافی ولا تحزنی بیٚیہِ یُتھ نہٕ ژٕ کھوژکھ تٔمۍ سٕنٛدِس پھٹنس یا کانٛہہ غم برکھ تٔمۍ سٕنٛز جُدٲیی ہُنٛد اِنا رات دوٗہوٗ لیکہِ وجایلوٗہ مِن المرسلیٖن بے شک أسۍ واتناوون سُہ فرزند واپس ژےٚ نِش بیٚیہِ کوٚرون أسۍ سُہ پنٛنِس وقتس پٮ۪ٹھ پیغمبر أنٛدرٕ توپتہٕ روٗز سۄ تِمن دۄد دِوان اَدٕ ییٚلہِ اندیش سپدُک کہِ راز سپدِ فاش توپتہٕ تھٲوِکھ أکِس صندوٗقس منٛز اَتی ترٛووُکھ دٔریایہِ نیٖلس منٛز خۄداے سُنٛد ناو ہٮ۪تھ امہِ دٔریایہِ نیٖلُک اکھ شاخ اوس فِرعَونہٕ سٕنٛدٮ۪و شٲہی محلاتو ہٕنٛز پکان یہِ صندوٗق ووت تپٲری فِرعَونہٕ سٕنٛدٮ۪ن علاقن انٛدر فَلْتَقَطَهُ آلُ فِرعَونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا توپتہٕ روٚٹ یہِ صندوٗق فِرعَونہٕ سٕنٛدٮ۪و لوٗکو گرٕ والٮ۪و بی بی آسِیَن سۄ واتہِ ہے موسیٰ علیہ السلامس پِتٕر بیٚنہِ یُتھ سپدِ سۄ تِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ دُشمن بیٚیہِ غمُک تہٕ پریشٲنی ہُنٛد بٲیِس اِنَّ فِرعَوْنَ وَہامانَ وَجُنُودَهُما کانوٗ خاطِیٖن وَجُنُودَهُما کانوٗ خاطِیٖن پٔزۍ پٲٹھۍ فِرعَون تہٕ ہامان بیٚیہِ تہنٛز لشکر ٲس پنٕنہِ حقہٕ سخت غلطی کرٕنۍ پنُن دُشمن روٚچھُکھ پنٕنہِ کۄچہِ کٮ۪تھ وقالت امراتُ فِرعَونَ قُرَّةُ عَیْنِ لی وَلَک توپتہٕ ووٚن فِرعَونہٕ سٕنٛزِ آشنہِ آسِیَن فِرعَونَس یہ فرزند چھ میانین تہ چانین اچھن ہند گاچ یہ وچھنہ ست آس سون دل پھلان لا تختلو یہ مت مرتون اسا آئین فانا آو نتخذہ ولدن وہم لا یشرون دیو یہ اس بڑت فائدے واتن بلکہ بناون اس پن نیچو کیا اس لا ولد یمن اس نو ونی حالچ خبری کی کہ یہ سی فرزند یم سند ات فراون سن سلطنت ختم سپدی واسبہ فواد ام موسیٰ فارغن یپر سپود موسیٰ علیہ السلام سن والد سن دل سخت بے قرار ان قادت لطب دی بھی لولا ان ربتنا علی قلبها لتکون من المؤمنین قریب اس کی سکر ہے ظاہر سارنی نش سوری حال اس نے تم سن دل گنڈت تھوت مضبوط کرو یس ام پت کی کالا گچت اطمینان تو یقین کرون اندر بنی وقالت لأخته قصیه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون تم پت دوپ موسیٰ علیہ السلام سن والدن تہذی بینی حضرت کلثومس وت سر تم سن حال دریافت توپت درائی سہ واتان واتان واس فراون سند گر تت رو سہ وچان امس وپرزی پٹ کہ تم لوگ نتہ یہ امس بچہ سن بینی وحرمنا علیہ المرادع من قبل اس اس بیاک تدبیر کورمت اس آس رچمت بروٹھی پتھ موسیٰ علیہ السلامس نش دود دون زنان تمو روٹ نس زنانی ہن دود یہ حال وچت زون تم سز ہمشیرن موقع غنیمت فقالت حل عدالکم علی اہل بیتین یکفلونہ لکم وہم لہو ناسحون پس دوپنک کیا بہ ونو تہہ اکہ گرک پتہ یم امس فرزندس ذمہ داری سان رچن تم آن ام سن سٹھا خیر خواہ دوپس جلد پہن کر تو کینسا سو وس تو انن یہز والد ماجد تمو یتھے پستان پن تہس عسس مز ترو تان ہوت تمو دود چون تم دب بہ نمن یہ گر تت رچن تمو کورس تسلیم فردت ناہو الا امی کئی تقر آئی نہا ولا تحزن پس سوز اس واپس موسیٰ علیہ السلام پنس والدس نش یت شہلن تہذ اچھ بی سپدن تم فراق کس غمس اندر مبتلا ولی تعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون بی یت سا زانی کہ اللہ تعالیٰ سن وعد چھ حق تو پوز آسان لیکن افسوس کہ واریہ لوک یعنی کافر چھن یہ کت زانان ات کت یقین کران ولما بلغ شدہ وستوا آتیناہ حکما و علما توپت موسیٰ علیہ السلام ووت پن طاقت و قوت وانسی بی سپود پور جوان قوت جسمانی تو قوت عقلی تون سپود مکمل عطا کور اس تمن گاٹ جار تو علم فہم سلیم تو عقل سلیم عقل مستقیم نبوت بروٹ وکذالک نزل المحسنین اس نیکو کارن اتھے پٹ رت بدل عطا کران امی اندر سپود معلوم کہ فراون سن مشرب اس نو تمو کن وقت اختیار کورمت بلکہ اس تم نش متنفر امی زمانک اک واقعہ سپود کہ موسیٰ علیہ السلام اکہ دوہ شہر نیبر توپت یل واپس آئے ودخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا توپت ژائے ات شہرس مز تم وقت یل اتک لوک بے خبر رات کت شنگت یا دوپہرس قیلول کران فوجد فیہا رجلین یقتتلان توپت وچھ تمو ات شہرس اندر زنجورا ہر ہر کران حاذا من شیعته وحاذا من عدوه اکوس یمو مز تیندی جماعتک یعنی بنی اسرائیل اندر بیاکوس تیندیو دشمن اندر یعنی فراون سندیو متعلقہ اندر فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه پس مونگ مدد تم شخصن یس تیندی برادری ہندوس تس شخصس پیٹھ یس تہندو دشمنو اندر اس گڈ کریس تمو زبانی فہمائش یل تم کی مون فوقزہ موسا فقرا علی پسلتس موسا علیہ السلام اخ مخل اتفاق سپد سہ ختم یعنی سہ موت تمی اکہ مکال ست اگرچہ مارن کی قصد لائے نا تمو سو مشت بلکہ اس غرض تس تمبی کر ستی سپد تمہ امیک احساس قال حاضہ من عمل شیطان دوپک یہ گئی شیطان سز کم یہ کور نم کی جان انہو عدو مدل مبین بے شک سچو گمراہ کرون نون دشمن انسان سند کت پہ سو انسانس غلطی مز تراوان چنانچہ خدایس کن کورک رجوع قال ربی انی ظلمت نفسی فغفر لی فغفر لہ دوپک اے میانی پروردگار مے کور ظلم پان پانس پس کر ژٕ مے مغفرت چنانچہ اللہ تعالیٰ ہن کرک مغفرت انہو ہو الغفور الرحیم پز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین بیٚیہِ دوٚپُکھ میانہِ پروردگار چونکہ ژےٚ کٔرٕتھ پنٕنۍ نعمت مےٚ عطا لہذا سپدن بہٕ ہرگز کٲنٛسہِ مجرم سُنٛد مددگار امہِ واقعُک سپُد شہرس منٛز چرچہِ مگر یہِ ٲس نہٕ کٲنٛسہِ خبر کہِ یہِ قتل کٔمۍ چھُ کوٚرمُت صرف ٲس خبر اسرٲیلیس ییٚمۍ سٕنٛز حمایت موسیٰ علیہ السلامن کٔر راتس اوس موسیٰ علیہ السلام اندے سٕے اندر فاصبہ فلم دینہ تہِ خایف یترقبو پگہہ صبحس ووٚتھ موسیٰ علیہ السلام اتھ شہرس اندر خوف و وحشت کِس حالس اندر تہٕ پیاران اوس خبر چھا وۄنۍ کیاہ بنہِ فیض الزِس تنسرہ بل امسہِ یس تس رِکوہ اتی اکھ بیٚیہِ سُہ شخص راتُک یُس مدد منگان اوسُکھ کیکناد کران مدد خٲطرٕ قال لہو موسا انک لغوی یم مبین موسا علیہ السلامن فرمو تٔمِس ژٕ چھُکھ پٔزۍ پٲٹھۍ بالکل وتہِ نِش ڈولمُت دۄہے چھُکھ ژٕ لوٗکن سۭتۍ لڑایہِ کران موسا علیہ السلامس سپُد قرٲینو سۭتۍ معلوم کہِ یتھ أزکِس قٔدِس منٛز تہِ چھِ صاف فرونی سٕنٛدی طرفہٕ زیادتی فلما ان ارادہ ان یب تہِ چھےٚ بل زی ہوا ادو الحما امہِ پتہٕ ییٚلہِ ارادٕ کوٚر تِمو تس شخص سٕنٛدِ رٹنُک یُس یِمن دۄشوٕنۍ ہُنٛد دُشمن اوس یعنی قبتی أمِس اسرٲیلیس گوٚو گُمان کہِ زبٲنی کوٚر حضرت موسان مےٚ پٮ۪ٹھ اظہارِ ناراضگی وما تُل تِمو عملی سزا دِنہٕ خٲطرٕ مےٚ پٮ۪ٹھ دستہِ مُبارک پنُن قال یا موسا اتُریٖد ان تختُلنی کما قتل تہٕ نفسم بلامس سُہ لوٚگ وننہِ اے موسا کیاہ تُہۍ چھِو یژھان مےٚ تہِ مارُن یِتھ پٲٹھۍ یو تۄہہِ اکھ انسان مورون ان تُریٖد اللہ ان تکوٗنا جبارن فلاردِ وما تُریٖد ان تکوٗنا من المسلحین معلوم چھُ سپدان تُہۍ چھِو نہٕ یژھان مگر زبردست بنُن لوٗکن اندر اہر بیہناوُن تُہۍ چھِو نہٕ ہرگز یژھان اصلاح کرونہِ اوٚنٛدرٕ آسُن یہِ لفظ ییٚلہِ أمۍ قبتِین بوٗز یپٲرۍ کِنۍ اوس ہُمِس رات کِس قبتی سٕنٛدِ قتلُک شور ووٚتھمُت قٲتلس اوس ژھانڈو لوٚگمُت سُہ گوٚو ٹٕکھ دِتھ فراونس خبر دِنہٕ خٲطرٕ تٔمۍ کٔرۍ جمع مشورٕ خٲطرٕ پنٕنۍ دربٲرۍ دربارس منٛز سپُد طے کہِ موسیٰ علیہ السلام گژھِ قتل یُن کرنہٕ وجا رجل من اقصى المدینہ تہِ یسا امہِ مسجِدِ اندر ووٚتھ اکھ شخصا یُس موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدیو محبو اندرٕ اوس شہرٕکہِ بیٚیہِ اندٕ پٮ۪ٹھٕ ییٚتہِ یہِ مشورٕ سپدان اوس سُہ آو نزدیٖک کوچو مٔنٛزۍ دوران دوران موسیٰ علیہ السلامس نِش قال یا موسیٰ ان الملا یا تمیرون بِکا لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین تٔمۍ شخصن دوٚپ اے موسیٰ پٔزۍ پٲٹھۍ فراون سٕنٛدۍ دربٲرۍ چھِ مشورٕ کران تُہنٛدِ مارنہٕ خٲطرٕ لہذا نیٖرِو تُہۍ ییٚمہِ شہرٕ منٛز جلد پہن پٔزۍ پٲٹھۍ بہٕ چھُس تُہنٛدِ خٲطرٕ رُت یژھوٕنہِ أنٛدرٕ فخرج منہا خایف یترقبو یہِ بوٗزِتھ درٛاو موسیٰ علیہ السلام امہِ شہرٕ أنٛدرٕ کھوژان کھوژان اندیشہِ کران زِ پتہٕ ما آسٮ۪م کانٛہہ سپاہ لاران قال رب نجنی من القوم الظالمین نین کے وقت کورک دعا اے میانی پروردگار نجات دی میں یمن ظالم لوکن نش کنی امن چ جائے وات نیوت ولما توجہ تلقا مدین قال عسى ربی ان یجنی سوا السبیل تو پا دیل تم شاری مدین اس کن متوجی سپید خبر اسکن بو کت چوز پکان دو پک دیو میں پن پروردگار امن چ جائے کن سز وات ہاوی چنانچہ تی سپود ولما ورد ما مدین تم پا تیلی اچ دوی وچ شہری مدین کس کس کیرس نا پیٹ وجد علیہ امتن من الناس یسقون تتی وچک پہلے نزاک جماعتا چاروائن تریش چاوان وجد من دونی ہم مراتائنی تزو دان بے وچک تمن لوکن ورائی الگ کس طرف اس کن روجت زنان جورا پنین چاروائن تریش چننش پاترٹان قال ما خطبکما تمن پرسک تون مطلب کیا چو تو کیا چو نو پنین چاروائن تریش چاوان قال تعالی نسقی حتی یسدر الرعاو یمو دایو زنانو ونک اسنا چر تریش چاوان یوتان یم پہل واپس گسان چی پنین تیر ہیت تو پا دس آبھن بچے مس آسان چی سچے اس پنین تیرن دیوان حیا و شرمی ہندی سب بیوت مردن سیت مزاحمت سب دن یوس از اس از یمہ وین مگر اشن گر سانز مردہ کانتی و بونا شیخن کبیر باب صاحب سونچ بڑ واریا مسکین گرس مز چھن کام کرون کانتی مجبورن چھ اس پان یوان تیرن تریش چاونی یہ بوزت آو موسیٰ علیہ السلام سنز ذلم وارکس مز رام فسا قال لہما اتی لومک ارہٹس تو پت کھورک امی کیری مز آب سوی چیوک تین جانور تمن دون زنانن پیون انتظارک تکلیف تلن ثم تولی الی الظل فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر تو پت گئی موسیٰ علیہ السلام اکی کلی کی سایس تل تو پت کورک دعا ای میانی پروردگار یس نعمت آس مے کن سوزک کم یا زیادہ بچس تت کن سخت محتاج کیاز ات سفرس مز اس واریہ دوہ گمت یمن اس کھین چین خاطر کی تہ میسر سپودمت اللہ تعالیٰ کور تمیک سامان مہیا کہ تم دشوئی زنان گئی گر پن تم پھ باب صبن از کت پا او تھی دہ کھت سلی پہن تمو کورہ سور قصہ بیان فجات احداہما تمشی السطحیائن تمو سوز اخ صاحب زد موسیٰ علیہ السلامس نادس سیل تم نش مندش مندش شرم و حیا سان آئی یہ شریف زادن ہند عادت چھ قالت ان ابی یدوک لیزیک اجرما سخیت لنا دپنک میون والد بزرگ وات تہ ناد دیوان تائیں کہ سی تہی امی احسانک بدل اس تہ اس سیت کرو موسیٰ علیہ السلام گئی ام سی ون موجوب امس سیت وت پکان فرمو موسیٰ علیہ السلام امس جد صبی ز پک مے پت پت بہ پک ز بروٹ بروٹ بچس پیغمبر زاد ابراہیم علیہ السلام سندو اولاد اندر اشن وپر زنان کن بلا ضرورت قصدن نظر دن پسند کران چنانچہ اتھے پاٹ وتم انجس باب صبس نش فلما جاہو وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین ادل موسیٰ علیہ السلام آو تہندس باب صبس شعیب علیہ السلامس نش تو پت کورک تمن نش پن سورے قصہ بیان تمو دپک تسلی تمو دتھک تسلی دپک ون بریو کان غم تہ لبو نجات ظالم لوکن نش یوت ہیکن نا تم واتت کیاز یہ شہر چھن فراون سز عمل داری مز شامل قالت احداہما یا بت استاجرو یمو دویو زنانو وندر وون اکی زنانی شعیب علیہ السلامس ای میانی باب صب تہ ملازم رٹنی ضرورت اس بڑے ون سون چاروائن سریش چاونی چاون خاطر نیرن چھن ون مناسب یہ رٹون تہ ملازم ان خیر من استاجر تل قوی القوی الامین پز پٹ یم سہ ملازم رٹہک تمو وندر چھ بہتر یس طاقتور تہ امانت دار آسہ یم دشوئی صفت یمن اندر موجود قال انی ارید ان کہ احد ابنتی ہاتین الا انت اجرني سماني يا حجاج شعيب عليه السلام اندو فست موسى بوچس چسان بكر تاي نکاح يمو پنيو دايو صاحب زاده وندر اكي صاحب زاد سوج يستوي پسند كريون يت شرطس پٹ كي اٹن ورين روزيو منيش ملازم فين اتمم تاشرن فمن عندك تو پتھر گتوي پور دان ورين روزيو سچ سوز مهرباني مان طرف جبر تو زور چھن وما اريد ان اشق عليك بشس نو یژان تۄہہِ پٮ۪ٹھ یتھ معاملس اندر دشوٲری تہٕ مشقت تراوُن ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین تُہۍ لبِو مےٚ انشاء اللہ رٕتیو لوٗکو منٛز رُت معاملہٕ کرونہِ اوٚندرٕ قال ذالک بینی و بینک تِمو دوٚپُکھ یہِ سپُد تۄہہِ تہٕ مےٚ منٛز پۄختہٕ معاہدٕ مگر ایم الاجلین قضیتُ فلا عدوان علی مےٚ چھُ اختیار یِمو دۄیو مُدتو اندرٕ یُس مُدت بہٕ پوٗرٕ کرٕ مےٚ پٮ۪ٹھ یی نہٕ کرنہٕ کانٛہہ زیادتی تہٕ جبر واللہ علی ما نقول وکیل اللہ تعالیٰ چھُ سانہِ ییٚمہِ معاہدُک گواہ کٲفی فلما قدا موسی الاجل وسار باہلہ تمہِ پتہٕ ییٚلہِ موسی علیہ السلامن مُلازمتُک مُدت پوٗرٕ کوٚر درٛاو اتہِ شعیب علیہ السلامس اجازت ہیتھ پنُن عیال ہیتھ مصرس کُن یا شامس کُن گژھنہٕ خٲطرٕ آن سا من جانب تورِ نارن وتہِ پکان لٔجِکھ اکھ تۭر بیٚیہِ آیکھ نہٕ انہِ گٹہِ ہِنٛدِ سببہٕ وتھ اتہِ اتی وٕچھُکھ کوہہِ تور کہِ طرفہٕ نارا اکھ قالت لعلہم قصوا انی آنستُ نارن لعلی آتیکم منہا بخبرٍ او جذوتٍ من النار لعلکم تصلون باژن پنٕنٮ۪ن فرمووُکھ تُہۍ ٹھہرِو ییٚتھٕے مےٚ وُچھ نارا بہٕ گژھٕ تتھ نارس نِش بہٕ یِمو وتہِ ہِنٛز کانٛہہ خبرا ہیٚتھ یا نارٕ ٹۄنٛگلا ہیٚتھ یُتھ تُہۍ پانہٕ وٕچھنٲیِو تمہِ نارٕ سۭتۍ فلما تاہا نوٗجی من شاتی اِل وادِل ایمنہِ فِل بُقتِل مُبارکتہِ مِنس شجرتہِ اَن یا موسا اِنی ان اللہ رب العالمیٖن توپتہٕ ییٚلہِ موسیٰ علیہ السلام اتھ نارس نقتل وٲتۍ امہِ مٲدان کہِ دٔچھنہِ طرفہٕ بابرکت جایہِ پٮ۪ٹھ اکہِ کُلہِ منٛز گوکھ حالو زِ اے موسیٰ بے شک بہٕ چھُس معبوٗدِ برحق عالمیٖنن ہُنٛد رۄب وَن الکہِ اساکھ بیٛاکھ حالو گوکھ کہِ لورِ ہِنٛدۍ پنٕنۍ ترٛٲیِو پتھر فلم مارا ہا تحت زُکانہ جانُن وللہ مُدبِرم ولم یعقب لوٗر پتھر ترٛٲوِتھ ییٚلہِ وٕچھِکھ سُہ لوٗر زٲولہِ سرفہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ سۄر سۄر کران تہِ وٕچھِتھ تھارے تہٕ کھوٗج تھر پھِرِتھ ہیوٚتُکھ ژَلُن عیالس کُن ہیوٚتُکھ گژھُن پوٚت نظر تہِ دِژٕکھ نہٕ اللہ تعالیٰ ہن فرمووُس یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین اے موسیٰ برونٛٹھ پکھ کھوژمہٕ بے شک تُہۍ چھِو امنس منٛز روزوٕنہِ اوٚنٛدرٕ تۄہہِ واتہِ نہٕ کانٛہہ تکلیٖف یہِ چھنہٕ کانٛہہ کھوژنٕچ کتھا بٔلکہِ چھُ یہِ تُہُنٛد معجزٕ بیٛاکھ معجزٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ اُسلُک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء ترٛٲیِو تُہۍ اتھٕ پنُن نالس پنٕنِس منٛز توپتہٕ کٔڑِو سُہ اتھٕ سُہ نیرِ سفید نپہٕ نپہٕ کرُن کُنہِ بیمٲری ورٲے ودمُم مِلیک جناحک من الرعب اگر تۄہہِ اسا اجدہا بنہٕ سۭتۍ خوف پٲدٕ سپدِ سُہ دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ مِلنٲیِو بیٚیہِ پنُن اتھٕ پنٕنِس کژس سۭتۍ سُہ سپدِ بیٚیہِ تِتھُے یُتھ اوس اصلی حالتس انٛدر تمہِ سۭتۍ ژلہِ تۄہہِ خوف تہٕ کھوژُن فزانِک بُرہانانہِ مِر رۄبِک علا فِرعون و ملیہِ یِمے زٕ چیٖز لوٗر تہٕ سفید اتھٕ یعنی ییٚتہِ بیضا چھےٚ زٕ بجہِ دٔلیٖلہٕ تُہنٛدِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ فِرعونس تہٕ تہنٛدٮ۪ن وزیٖرن تہٕ امیٖرن نِش گژھنہٕ خٲطرٕ ییٚمیُک تۄہہِ حُکُم کرنہٕ یِوان چھُ اِنہُم کانوٗ قومن فاسِقیٖن بے شک تِم چھِ جماعتا سخت نافرمان قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون موسیٰ علیہ السلامن دوٚپ اے میانہِ پروردِگار بہٕ چھُس گژھنہٕ خٲطرٕ تیار چٲنِس حُکمس تعمیٖل کرنہٕ خٲطرٕ تیار مگر ژےٚ چھے خبرٕے کہِ مےٚ چھُ مورمُت تِہنٛدۍ اکھ شخصا لہذا چھُ مےٚ خطرٕ گژھان کہِ تِم ما مارن تہنٛدِ بدلہٕ مےٚ تبلیغ کرنُک یی نہٕ موقعے واقعی ہارون ہو افسہ منی لسانن فارسل ہُہ مَیہِ رِدن یُس دِکُنی مے چھ گژھان پھپر زیوی میون بوے ہارون علیہ السلام چھ میانہ کھوتہ فصیح زیوی کن سہ تہ سوزتن مے سۭتۍ مددگار سہ کرہا میانس تقریرس تائید تہ تصدیق مفصل پاٹ ونہا سہ تمن مین کت انی اخاف ان یکذبون کیاز بہ کھوژان تم گژھ نہ مے اپز یور زانن قال سنشد عددک باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما اللہ تعالیٰ فرموس کہ واقعی ضرور کرو اس مضبوط تہذ نر تہندس بائی سند سی دمو تہ دشوین اخ خاص شوکتہ تو حیبتہ بی سطاقتہ یم سی تہ تم تکلیف ہیکن واتنوت بآیاتنا انتما ومن تباکم الغالبون پس گچھو سن آیات تو معجزات ہیت تہ دشوی بیم تہذ پیروی کرن روزیو ضرور تمن پٹھ غالب فلما جاہم موسا بآیاتنا بیناتن قالو ما ھذا الا سحر مفترا وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین تو پتیلی آو تمن نش موسی علیہ السلام سن واضح تہ نن آیات ہیت تم لگ ون یہ چھ مگر جودا خدایس پٹھ خام خا ٹھہراؤن آمت اس یم کت بوزمز پنن بروٹ من مالن بڈببن نش وقال موسی ربی اعلم بمن جاء بالہدا من عنده ومن تكون له عاقبۃ الدار انه لا یفلح الظالمون موسی علیہ السلام فرمو امی جواب میانس پردگارس پور معلوم کہ کوہ آو تس نش بوڑ ہدایت ہیت بیچ اللہ تعالیٰ سی پور خبر کس شخص سپدِ انجام بخیر دنیا سندر بے شک ظالم یم نہ ہدایتس تو صحیح دینس پٹھ آسن تم سپدن نہ ہرگز کامیاب دنیا سندر نہ آخرتس اندر فرعونس سپد اندیش تم بوز موسیٰ علیہ السلام سن دلیل کہ خبر چھا مین لوک ما سپدن مائل موسیٰ علیہ السلام کن تم کرنے دربارک لوک جمع وقال فرعون یا ایہا الملو ما علمت لکم من الہ غیری تمن لوکن ہیتن ونن ای امیرو تو وزیرو بچس زانان پانس ورائی تہند خاطر کانہہ معبودا فاوقد لی یا حامان علی التین فجعل لی صرحن لعلی اطلع الی الہ موسی ای حامان سید نار سیر کونجی توپت بناو میانہ خاطر پخت سیرن ہند اک تھز عمارتہ تمی پہ دم بہ حض نظر حضرت موسیٰ سندس خدایس کن وینی لازنہ من الکاذبین بسن زانان سو اپز ونو نی وندر واستکبر ہو وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون تکبر تو غرور کنس فرعونن تہ تہذ لشکر نا حق سر بلندی ہسمس کرن تم ایس زانان کہ تمن چھن دنیا مز نیرت اس نش واتن فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم ات تکبرس غرورس پیٹھ سزا دن خاطر روٹ اس فرعون بیہ تہذ لشکر توپت دت برت دریاس مز توپت پھاٹو سہ اس تھی مز فنظر کیف کان عاقبت الظالمین پس وچھتو کت انجام سب کھ انجام سپودمت یمن ظالمن ہند وجعلناہم ائمتا یدعون الی النار تم اس بنائمت رئیس زچ یم لوکن نار دیوان اس نارس کن ویوم القیامت لا ینصرون قیامتک دو آسن تم بالکل بے بس بے کس کانہہ تہ کر نہ تمن کانہہ مدہ واتباناہم فی ہذہ الدنیا لعنتا پتہ تھو اس تمن لوکن یا دنیا مز تہ لعنت ویوم القیامت ہم من المقبوحین قیامتک دوہ تہ آسن تم بدحال لوکو اندر ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اہلکنا القرون الاولی بصائر للناس وهدى ورحمت لعلهم یتذکرون پز پاٹ اس کر عطا موسی السلامس کتاب یعنی تورات بروٹھم نافرمان اقوام قوم نوح قوم عاد قوم سمود ہلاک کرنے پتہ یتھ کتابہِ منٛز تِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ آسہٕ بجہِ دٔلیٖلہٕ بیٚیہِ بوٚڑ ہدایت بیٚیہِ بٔڑ رحمت یُتھ تِم نصیحت حٲصِل کرن. وما کُنت بجانب الغربی اذ قدینا الی موسی الامر وما کُنت من الشاہدین. بیٚیہِ ٲسِو نہٕ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طور کہِ مغرب کہِ طرفہٕ ییٚتِنس اسہِ موسی علیہ السلامس احکام یعنی تورات عطا کٔر، حکم کوٚرُس فراونس نِش پیغام واتناونُک. بیٚیہِ ٲسِو نہٕ تُہۍ تمہِ وقتہٕ کیو لوٗکو أنٛدرٕ کہِ پانہٕ کیاہ آسہِ ہا حالاتن ہُنٛد مُشاہدٕ کوٚرمُت. ولاکن نان شانا قروٗنن فتح تاول علیہم العمر. بلکہِ کٔرۍ پٲدٕ اسہِ واریاہ قوم موسی علیہ السلامس پتہٕ تِہنٛزے عُمرٕ سبزٕ تِمن پٮ۪ٹھ زیچھِ. وما کُنت ساوین فی آلہِ مدینہ. بیٚیہِ ٲسِو نہٕ تُہۍ شہرِ مدین کٮ۪ن لوٗکن منٛز بسوٕنۍ. تتلو علیہم آیاتِنا ولاکِنا کُننا مُرسلیٖن. تایِن کہِ پٔرہِو تُہۍ تِمن لوٗکن پٮ۪ٹھ سٲنۍ آیات، بٔلکہِ ٲسۍ أسی تۄہہِ پیغمبر بنٲوِتھ سوزوٕنۍ، اسی سوٗزوٕ تۄہہِ کُن تِم حالات واقعات، ادٕ ہیٚکو تۄہہِ تِم حالات واقعات بیان کٔرِتھ. وما کُنت بجانب التور اذ نادینا ولاکن رحمتن من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون. بیٚیہِ ٲسِو نہٕ تُہۍ کوہ طور کہِ مغرب کہِ طرفہٕ ییٚلہِ اسہِ حضرت موسیٰس آلو دیُت، یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین، لیکن یہِ چھِ تُہنٛدِس پروردِگار سٕنٛز تُہنٛدِ حقہٕ بٔڑ مہربٲنی کہِ تُہۍ کٔرنو نبی آخر الزمان، بیٚیہِ کٔرنو باخبر تِمو واقعاتو سۭتۍ یُتھ تُہۍ بیٖم کٔرِو تِمن لوٗکن یِمن نِش نہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کانٛہہ بیٖم کرُن پیغمبرہ آمُت چھُ، دیو تِم نصیحت رٹن. ولو لان تُصیبہم مُصیبتن بِما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. اسہِ سوٗزہو نہٕ أسۍ سوزہو نہٕ لوٗکن کُن پیغمبر ہرگاہ نہ یہِ کتھ آسہِ ہے کہِ ییٚلہِ تِمن کانٛہہ مُصیٖبت تہٕ بلایا واتہِ ہے پنٕنٮ۪ن تِمن یش کامٮ۪ن ہٕنٛدِ سببہٕ یِم تِہنٛدیو اتھو برونٛٹھ کُن سوزمژٕ آسان، اتی دپہن تمہِ ساتہٕ خۄدایا ژےٚ کون سوزوتھن اسہِ کُن کانٛہہ پیغمبرہ پنٕنۍ آیات ہیٚتھ، أسۍ کرہو تِمن چانٮ۪ن آیاتن ہٕنٛز پیروی، بیٚیہِ آسہو أسۍ بایی مانو أنٛدرٕ. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى. وۄنۍ ییٚلہِ تِمن نِش سانہِ طرفہٕ امرِ حق یعنی رسولِ برحق بیٚیہِ دیٖنہِ حق ووت، دپنہِ لٔگۍ أمِس پیغمبرس کون آیہِ تِژھ کِتابہ عطا کرنہٕ یِژھ موسیٰ علیہ السلامس عطا کرنہٕ آیہِ، یعنی اِکوٹہٕ سٲرٕے کِتاب اکی ساتہٕ. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل. کیٛاہ تِمو کوٚر نہ انکار تتھ کِتابہِ یۄس عطا کرنہٕ ٲس آمٕژ موسیٰ علیہ السلامس برونٛٹھ، سۄے اِکوٹہٕ اکی ساتہٕ نٲزِل کرنہٕ آمٕژ ٲس؟ قالوا سحران تظاہرا. تِم کٲفر ٲسۍ ونان کہِ یِم دۄشوے کِتابہٕ قرآنہِ مجید تہٕ تورات چھِ سحر تہٕ جود اکھ أکِس موافقت کران. وقالوا انا بكل کافرون. بیٚیہِ ٲسۍ دپان أسۍ چھِ دۄشوٕنۍ کِتابن انکار کران. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين. تُہۍ فرمٲیوُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای مُنکِرو، تُہۍ کٔرۍتو پیش خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ کِتابہ یۄس زیادٕ وَتھ آوٕنۍ آسہِ یِمو دۄیو کِتابو کھۄتہٕ، بہٕ تہِ کرٕ تیٚلہِ تَمچی پیروی. چھِوَے تُہۍ یہِ کَتھ پوٚز وَنوٕنۍ کہِ یِم زٕ کِتابہٕ چھِ سحر تہٕ جود؟ فَیِلَم یَسْتَجِیبُوا لَکَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا یَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. ہرگاہ نہٕ تِم یہِ کَتھ یہِ کٔرِتھ ہٮ۪کَن، پَس زٲنِو کہِ تِم چھِنہٕ کُنہِ پَزِچ پیروی کران، بلکہِ چھِ تِم پنٕنٮ۪ن نفسٕچن خٲہِشن ہٕنٛز پیروی کران. وَمَن اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. کُو ہکھا چھُ گُمراہ تَس شخص سٕنٛدِ کھۄتہٕ یُس پنٕنہِ نفسٕچ خٲہِشہِ ہٕنٛز پیروی کرِ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ کُنہِ ہِدایتہٕ ورٲے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ وَتھ ہاوان یِتھٮ۪ن ظٲلِم لوٗکن یِم پوٚز واضح تہٕ نوٚن سپدِتھ گُمرٲہی نِش باز یِنہٕ. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون بيشك اشوات نو تمن لوكن پن کلام یعنی قرآن مجید پوتس پت یت تم لوک بار بار تازہ بتاز بوزن سیت نصیحت رٹن یعنی اس ہیکو اکی سات اکوٹ سوزت مگر اس سوز سو وار وار تہندی فائدہ خاطر الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون تم لوک یمن اس یم قرآن مجید بروٹ کتاب عطا کر تمن اندر یم حق شناس تم یت قرآن مجیدس پس کران ویزا یتلا علیہم قالو آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین یل تمن پہ یہ قرآن مجید پرن یوان تم دپان اس کر پس ات بے شک یہ سنس پروردگار سندی طرف اس امکہ نازل سپدن بروٹ ات تسلیم کرون اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناهم ينفقون امی قسم کن لوکن کیا یہ دوگن مزور عطا کرن تہند صبر کرن خاطر بیچ تم لوک نیکی سیت بدی ہند مقابل کران بیچ خرچ کران تمی منز یس اسی تمن عطا کور خدا اسنن وطن اندر ویزا سمیع اللغو اردو عنہ بیٚیہِ ییٚلہِ تِم بوزان چھِ پانَس نٮ۪سبت کانٛہہ یَچھ کَتھا مُخٲلِفن نِش بے توجہ چھِ سپدان تَمہِ نِشہِ زَن نہٕ بوٗزکھُے وقالو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم بیٚیہِ چھِ دَپان تِم اَسہِ واتہِ پنٛنٮ۪ن عملن ہٕنٛز مزوٗرۍ تۄہہِ تہِ چھو پنٛنٮ۪ن عملن ہٕنٛز مزوٗرۍ اَسہِ یی برونٛٹھ تی یہِ أسۍ کَرو تۄہہِ یی برونٛٹھ تی یہِ تُہۍ کٔرِو سلام علیکم میٛانہِ طرفہٕ چھو سلام أسۍ کَرو نہٕ تۄہہِ مُقابلہٕ یَش کَتھو سۭتۍ لا نبتغل جاہلین أسۍ چھِنہٕ جٲہِلن سۭتۍ کَتھٕے کَران اِنَّكَ لا تَہدی مَن أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ پٔزۍ پٲٹھۍ تُہۍ نہٕ حظ ہیٚکِو نہٕ وَتہِ پٮ۪ٹھ أنِتھ سُہ یَس تۄہہِ خۄش کَرِ بٔلکہِ اللہ تعالیٰ یَس ییٚژھِ تَس کَرِ ہِدایت تَس اَنہِ راہِ راستَس پٮ۪ٹھ ہِدایت کَرنٕچ قۄدرَت چھَنہٕ کٲنٛسہِ خۄدایَس وَرٲے ہِدایتٕچ چھَنہٕ کَتھٕے یہِ تہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ معلوٗم کہِ کَس بَنہِ ہِدایت تہٕ کَس بَنہِ نہٕ وَہُو عالمُ بِالمُحتَدیٖن بٔلکہِ چھُ سُے زیادٕ زانوُن کہِ ہِدایت تہٕ وَتھ لَبٕنۍ کَم چھِ وَقالو اِنَّ تَبیٖل ہُدا ماکَنُ تَخَطَف مِن اَردِنا بیٚیہِ چھِ بازے کٲفِر وَنان ہرگاہ أسۍ تُہٕنٛدِ ہِدایتٕچ پیروی کَرو دیٖن اِسلام قبوٗل کَرو تیٚلہِ یِمو أسۍ پنٛنہِ شہر منٛزٕ چوب دِتھ نٮ۪بر کَڑنہٕ یُتھ بے وطنی ہُنٛد تکلیٖف تُلو بیٚیہِ سپدِ معاشِچ تہِ پریشٲنی اولم نُمکِل لہُم حرمن آمِنن یُجبا الیہ ثمرات کُلِ شیئن رِزقم من لدُنا ولکن اکثرہم لا یعلمون یہِ وَنُن یِہُنٛد چھُ محض لغو کیٛازِ اَسہِ چھَنا جاے دِژمٕژ تِمن اتھ حرمس منٛز یتھ منٛز امن و امان سان روٗزِتھ چھِ کیٛاہ ایمان أنِتھ سپدیا یِمن پٮ۪ٹھ بدم نی ہرگِز نہٕ یتھ حرمس کُن واتناونہٕ چھُ یِوان پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمُک میوٕ رِزق چھِ عطا کران أسۍ تِمن پنٕنہِ طرفہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ مِنت ورٲے مگر تِمو أنٛدرٕ چھِ واریاہ لوٗکھ یِم نہٕ یِم کتھٕ زانان چھِ تِمن ہُنٛد خیال چھِنہٕ کران بیٛاکھ سبب چھُ تِہنٛدِ ایمان نانُک کہِ تِم چھِ پنٕنہِ خوش عیشی پٮ۪ٹھ ناز کران تہٕ تھٮ۪کان یہِ تہِ چھِ تِہنٛز حماقت کیٛازِ وقم اہلک نامِن قریتِن بطرت معیشتہا فتِلکہٕ مساکِن ہُم لم تُسکن بادِہِم اللہ خلیٖلن وکُنا نہن الوارِسیٖن اسہِ گٲلۍ واریاہن شہرن ہٕنٛدۍ لوٗکھ یِم فخر تہٕ تکبر ٲسۍ کران پنٕنِس سامانہِ عیشو آرامس پٮ۪ٹھ یہِ کیٛاہ چھِ تِہنٛدۍ گرٕ وٲران پیمٕتۍ تُہنٛزن أچھن دیشمان تِمن پتہٕ آیہِ نہٕ تِم گرٕ آبادٕے کرنہٕ زانٛہہ مگر کمسٕے کالس یِتھ پٲٹھۍ کہِ کانٛہہ مُسٲفِرہ لگہِ ہے اِتفاقن توکُن پتہٕ روزِ ہے کم کینٛہہ کالا تھکھ کڑنہٕ خٲطرٕ یا تماشہٕ وٕچھنہٕ خٲطرٕ یی تہٕ گژھِ یا شبس کھنڈس روزِ تِمن جاین اندر ٲخٕر کار روٗدۍ أسی تِہنٛدِ ساری مالہٕ دولتٕکۍ مٲلِک کیٛازِ أسۍ چھِ فناو زوالہٕ نِش منزہ تہٕ پاک بیاکھ شبہ تمن گسان کہ حرگت تہنز ہلاکت سپزمز تہند کفر سب تیل یمن موجود کافرن تاریہ کال گو کفر چہ کام کران تیل کون یم تلاک گسان امی شبہ مخ ایمان انان امی شبہک جواب چکہ وما کان ربک مہلک القرا حتا یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا تہند پروردگار چھن کن شہر کن لوکن توتان گالان یوتان نہ تمن کن تہندس کن بڑس شہرس مز سوزان کنس پیغمبرس اس تمن پہ پران سن آیات وما کنا مہلک القرا الا واہلہا ظالمون توپت چھ شہرن ہند لوک گالان مگر تیل یل تم لوک کھ ظلم ستم یا شرارت کرن ہین ات قانونس موافق آو تہ سی معاملہ کر نو نو تھی پیغمبر سنز ان برو ہلاک کر پیغمبر سند پت بلکہ ونیک تان آو ونیک تان او نی ہلاک کی کر مگر ون گھن کی دہ ہرگہ تہد یہ روی رود تیل تہ ضرور سزا کھن چنانچہ جنگ بدرس وغیرہ من سپود تی بیاکھ کتھا تہ مانے ایمان بیاکھ کتھا تہ مانے ایمان اننس سو گئی یہ کہ دنیا نقد ام مخ چھ مرغوب آخرت چھ وعدہ تمی مخ چھ غیر مرغوب لہذا چھن دنیوک رغبت دلو نش دور سپدان تمیک جواب چھ اللہ تعالیٰ فرماوان وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها بیس مال تہ دنیا اندر عطا آو کر سہ چھ محض کینچن دہن ہند خاطر دنیا چی کم زندگی ہند متا زینتا عمر ہندس وبرنس سیت وبر سیت وما عند اللہ خیر وابقا رچن کامین ہند اجر تو ثواب اس اللہ تعالیٰ نش نیکو کارن کت سہ سٹھا بہتر تو سٹھا پوچھون افلا تاخلون کیا تھینا عیدن تہوار عید ہن تہ فکر تران افمن وادنا ہو وادن حسن ہو لاقی ہی کیا سہ شخص یس سیت اس رت وعدہ کورمت اس ضرور تت وعدس حاصل کرون کمم متانا ہو متال حیات دنیا سہ تس شخص ہو اس تمتا تلنو دنیا چہ مختصر زندگی من اک ناپائیدار متا سیت ثم هو يوم القيامة من المحضرين توپتی سو قیامتک دو گرفتار کرت حاضر کرن ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون بيچ سو دو قابل ذکر يم دو الله تعالی تمن کافرن زجر و توبیخ پچ آلو دت پرچی از کچو تم یم تو مین شریک زانان اس وقت شیطان ہند ڈالن سیت قال الذين حق عليهم القول دپن لگن تم لوک یمن پٹھ عذاب حکم محقق ثابت سپد متاسی ربنا هؤلاء الذين اغوينا ایسانی پروردگار یم لوک چ بے شک تمی یم اسی گمراہ کر اغویناهم کما غوینا اس کر تم گمراہ ات پٹھ اس پان گمراہ سپد مت اس تبرانا الیک ما کانو ایانا یعبدون اس ٹھے برو کن دستبرداری دیوان یم اس نہ اس عبادت کران یمن اس نہ اس سیت کان تعلق وقیل ادعو شرکاؤکم فدعوہم فلم یستجیبو لہم ورعو العذاب لو انہم کانو یحتدون تم پتی تمن مشرکن ون دیو آلو تمن باطل معبودن یم شریک اس وقت ٹھہراوان معبود براقس توپت دنک تم آلو تم دنک نہ تور کان جوابا توپت یک نظر توپت پیک نظر عذابس پٹھ دپن لگن ای کاش کون اس دنیا اندر سیج وت پٹھ یت عذابس ما سپدہ گرفتار ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلون مرسلین بیم دو تھدی آلو دت پرچک اللہ تعالیٰ ای لوکو تو کیا جواب دژو دنیا اندر میانین پیغمبرن فہمیت علیہم الانباء یومئذ فهم لا يتساءلون پس گسن تینزو ذہنو نش سری مضمون مشت نیک پنن دماغن مز یاد کی تم دہ نہ پیک یاد پیغمبر کیا اس ونان نہ ہیکن اکھ اکس پرچت کیا سری آسن پریشان فاما من تاب وامن وامل صالحن فاسا ان يكون من المفلحين البت ويم اكتوب ويم اكتوب كور دنيا سندر بي اونن ايمان بي كرن رز عمل تمن لوكن چ اميد كي تم آسن اخرتس مز رستگارو ت فوز و فلاح لبن وندر وربك يخلق ما يشاء ويختار تون پردگار چکنوی کمال کیو صفتو سیت متصف چنانچہ سو یت چیزس پید کرن یژان چھ تت چھ پید کران تکوینی اختیار چتس یوت یس حکم سو یژان چھ تو پسند چھ کران سوی چھ انبیان ہند ذریعہ نازل فرماوان تشریعی اختیار تہ چتس یوت یعنی کانہہ چیز شریعت مقرر کرن ما کان لہم الخیرتو تمن لوکن چھن احکام تجویز کرن کانہہ حقا یس حکم سو یچ سوی کری جاری یم مشرک چھ پنہ طرف شرک جائز کران مگر سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون سو چھ منزہ تہ پاک بالا و برتر تمن لوکن ہندیو ساروی شرکو نش و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون تون پروردگار چھ تیتھ کامل علم وول کہ سو چھ زانان تہ سوری یہ تہند دل پوشید تھوت بی سوری تم نینراوان تو ظاہر کران وہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی والآخرت ولہ الحکم وإلیہ ترجعون بیچ سوی معبود برحق یس ورائے نہ کانہہ معبودا چھ سوی چھ حمدس سزاوار دنیا مز تہ آخرتس مز تہ کیاز تہند تصرفات دشوین عالمن اندر تتھی یم دلالت کران تہندس کمالس پیٹھ یت دار و مدار چھ حمدس سزاوار آسن بیچ تہنز حکومت دنیا و آخرتس مز بیچ قوت وسعت تہند سلطنت تتھوی کہ تھی سری یو تس کن واتن تھی ہکو نا تس ورائے بی کانس کن گچت یہ چیز سہ یم سیت تہنز الوحیت ثابت سپدان قل ارایتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون فرمایوکتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو تلا میں ونتو تی ہرگاہ اللہ تعالیٰ تہ ہمیشہ خاطر تھاوی راتی رات قیامت تان معبود برعکس ورائے کہ معبود ہکہ تہ نش انت دو گاش پس چھ سوی قدرتس اندر تہ یکتا بس چھونا تھی توحید چی صاف دلیل بوزان قل ارایتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون امی اظہار قدرت خاطر فرمایو تھی امیک برعکس کہ تلا میں ونتو ہرگاہ اللہ تعالیٰ تہ پہ کر سوری وقت دہی دہ ہمیشہ خاطر قیامت تان معبود برعکس ورائے کہ معبود ہکہ تہ نش رات انت یت مز تھی آرام و قرار ہکو کر کیا تھی چھونا خدائے سنز یہ بڑ قدرت وار وچان تم سند قدرتس اندر کنوی آسن چھ منگان الوحیتس اندر تہ کنوی آسنس ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون سو منعم چھ تتھوی کہ یہ تہذی رحمت تو مہربانی کہ تم کر تہند خاطر تم کر تہند خاطر رات تو دہ پد یت تھی رات مز آرام کرو بیت دہس مز تہ رزق ٹھانڈو بیت تھی تہذن یمن دشوین نعمتن پہ شکر دپو بس ات انعامس اندر تم سند کنوی آسن تہ منگان تم سند معبود آسنس مز کنوی آسنس ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون بیم دو اللہ تعالی مشرکن بڑ آلو دت فرماوی یت بی لوک تہ تہنز رسوائی بوزن ای مشرکو کت گو تم معبودان باطل یم تہ مین شریک زانان ایسوک ونا زانا من کل امت شہیدن بی انون اس بروٹ کن پرت امت خاطر پرت امت مز اک اک گواہ یعنی تمہ امتک پیغمبر اس کفر و نافرمانی ہند سوری حال بیان کری فقلنا هاتوا برهانكم توبت دموش سارني أمتن هندن مشركن توبت ونوش سارني أمتن هندن مشركن كأي مشركو تلا شرك کی جوازش کان دلیل آکریو پیش فعلمو ان الحق لله تم سات زانن تم کی پوزوس خدای سندوی فرماون یستم پیغمبرن زری واتناویو یعنی توحیدک پوز آسنت شرکک باطل آسن سب دیتی من معلوم ودلانهم ما کانو یفترون تم سارے ابزکت گسن نابوت زایا تمن نش یم تم دنیا سندر ٹھہراوان اس کہ معبودانی باطل کرن اس شفاعت ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہم قارون سند حال وچو کہ تمس کس پھشاو کفر تنا پر منی سب تس دیت نو کہ نفات فائد معلومتان بلکہ سب تون معلومتا تس تباہ و برباد تون مختصر قصہ چ ات پٹ کہ سو اس یقینا حضرت موسی سند قوم منز یعنی بنی اسرائیل او منز بلکہ اس موسی علیہ السلام سند پتر بوئی سوی لوگ مال و دولت زیادہ آسن مکھ پنس قومس پٹ ظلم کرنے واتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیح لتنو بالعصبت اولی القوة مالک زیادتی اسس تیز کہ اسے تمس تیت خزان مالک عطا کرمت کہ تمن خزانن ہنز کونز آس گبراوان تو تھکراوان بڑس جماعتس یم قوت والی اس یمن زور پیوان اس لاگن تم کونز تلن خطر ویل کونز یہ آس پانے گز زانن تم خزان کت آسان یہ تکبر تو غرور سبزوتن یہ تکبر تو غرور نن رو تم تم سات از قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین یل تس ون پن قومن فہمائش کرن کی طریق اے قارون خوش مگس تھکان ما آس دنیا کی مال و دولت سیت پز پٹ اللہ تعالی چن پسند کران مال دنیا سیت خوش گسونین تو تھکونین وابتغی فی ما آتاک اللہ الدار الاخرت بے ونس پن قومن یہ اللہ تعالی مال و دولت عطا کورمت چھوئی امی مال و دولت سیت کرت حاصل آخرت گر تو یہ مال آس کران خرچ تہند رضا خطر ولا تنس نصیبک من الدنیا بیم مشراو سو دنیا مز پن سہ حصہ اس مرن کے وقت لگی ز پانس سیت یا گو کہ ام مال مز روزی ز سیت سہ حصہ اس خدای سند خاطر خرچ کرک واحسن کما آسن اللہ علیکہ بی کر ست احسان بین لوکن نسبت ات پٹ احسان کر اللہ تعالی ز نسبت ولا تبغی الفساد فی الارض بیم چھان تباہی تو بربادی زمینس منز خدای سن نافرمانی کرن سیت بی تسندس پیغمبر سن مخالفت کرن سیت بی امی مالک واجبی حقوق ضائع کرن سیت ان اللہ لا یحب المفسدین پز پٹ اللہ تعالی چن پسند کران تباہی یسن والن قال انما اوتیتہ علی علم عندی یہ بوجھت لوگ ون قارون یہ مال و دولت چھ مے حاصل سپدمت پنہ تگن سیت ذاتی ہنر مندی سیت یعنی مش تم تدبیر تگان یمو سیت مال و دولت کمام نیوان چھ تمی سیت چھ مے سوری جمع کورمت میون تھکن چھ بجا مے چھن یت مز کانہ غبی یسانہ ووتمت نہ چھ کانسی ہند اتھ اندر کانہ حصہ یہ چھ مے پنو اتھو جوکھمت زیونمت اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعن اہ تم سندس ونس چھ اللہ تعالی رد کران فرماوان کہ کیا ام قارونن چھنا بے شمار لوکن ہند ذریعے یہ کت بوزمت کہ پز پٹ اللہ تعالی ان چھ گالمت امس برونٹ تم قوم یم تم سند خود زیادہ سخت اس قوت کن یعنی نوکرو چاکرو کن بیس زیادہ مال و دولت کن یوت یوت سپد نت ہند حق کہ تم کیا ہلاک کرن بلکہ تم یی ٲخرتس اندر تہ پرژھن ورٲے عذاب کرن ولا یسل عن ذنوبہم المجرمون تمن گنہگارن نش یی نہ سوال کرن تہ پرژھن تمن یی پرژھنے سزا دن کیازِ تمن آس سزا آسنک سزاس مستحق آسنک علامت لگتھ ونے تمن نش کن وقت سوال کرن یی سو آس تہنز رسوئی تہ خجالت ننراون خاطر فخرج على قومه في زينته اكدو سبت اتفاق كي قارون دراو پنس قومس برونت كين سخت آرائش تي ياش كيرت شيدت پويرت اكي شان قال الذين يريدون الحياة الدنيا تمسند برادري منز باجه لوكو يم با ايمان اشت تي اش دنيا چاندان تم لگوان يا لايت لنا مثل ما اوتي قارونو أي كاش أشتي أشتي يت مال يت قارون ستاو کرن إنه لزو حز نظيم بيشك سوچ بود نصيب وول يوان سيد سبدن تيندس إيمانس كان خلل إت پوچ أز تكتا مسلمان بين غير مسلم قومن هنز ترقی وچت تمنا چي کران تمن چي امچي فكر آسان وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا یمن لوکن خدای سند طرف علم و فہمچ دولت دن اس آمت تمو دوپ یمن حریص تامیا لوکن کہ افسوس تہند حق خدای سند ثواب چھ بہتر تو رت امہ مال دنیا کھت اس عطا کرنے یی تمن لوکن یمو ایمان اون بیئی کرک رچ عمل ولا یلقاها الا الصابرون یہ ثواب چھن کامل طور عطا یوان کرن مگر صبر کرونین یم مالی دنیا کی حرس و تمانی چھ صبر کرونی آسن فخسفنا به و بداره الارض پس وول اس سو قارون بیئی تم سنز لری جائے زمین اس تل فما کان له من فیت ینصرونه من دون اللہ وما کان من المنتصرین پس اس نہ تس کان جمع تھا یس تس مدد کریت ہیکہ خدایس ورائے نہ ہیوک تم پن پان بچیوت کانسی ہند مدد حاصل کریت حالانکہ تمس ست بڑ جماعت مگر کانچ پوکس نو بروٹ واسبح الذین تمنوا مکانہ بالامس یقولون پگہ صبح تم سند خسفک واقع وچت وون تمو لوکو یم ام بروٹ پہن تمنا اس کران قارون سند مال و دولتک بی تس ہیو بنک وائی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر تعجب چھ اللہ تعالیٰ چھ رزقس اندر وسعت کران پنو بند اندر تمن یمن یچان چھ بیچ سوئی تنگی کران رزقس اندر تمن یمن یچان چھ لولا من اللہ علینا لخسف بنا وائی کانہ لا یفلح الکافرون ہرگنے اللہ تعالیٰ اش پیٹھ منت تھاوی ہے اش نی ہے زمینس تل والت مالی دنیا کی حرس و تمام وقہ تعجب چھ کہ کافر زانہ کامیاب سپدن ہرگاہ کیہ کالا دنیاس مز عیش تہ کرن مگر پتو لاگ چھ تمن تاوانس تہ خسرانس گرفتار سپدن فلاح و کامیابی چھ مخصوص با ایمان ہند خاطر تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا یہ عالم آخرت یم کہ ثوابک مقصود آسن بیان آو کرن ثواب اللہ خیر ون سیت سو چھ اش خاص مقرر کورمت تمن لوکن ہند خاطر یم نہ دنیا سندر مالی اعتبار بوڑ منن یچان چھ بی چھن فساد تباہی تو بربادی یچان والعاقبت للمتقین رت انجام تو رت نتیجہ چھ خدایس کھوژن ہند خاطر یم ترک نواہین سیت امتثال عوامر تہ آسن کران من جا بالحسنۃ فلہ خیر منہا قیامت دہ اس ہکا خدایس نش نیکی ہیت یی تسند خاطر چھ سوئے مزوری اس تمہ کھت رچ آس استحقاق کھت زیادہ آس ومن جا بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون اس ہکا تس نش تمہ دہ بدی ہیت یی بس یی نہ یش کامہ کرنونین کانہہ مزوری تہ سزا دن مگر تمنی کامین ہنز یم تم کرونی آسان زیادتی ورائی إن الذين فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد تُكرِو دشمن أو تكليف واتناون سويت سخ پريشان يتندر تُش پيو مجبور سبد ترك وطن كرون يم كي مفارقت جدائي هن تُش سخ صدم چو تُش سبدن تسلی يم كت سويت كي بيشك يم پروردگارن تُش پت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنی احکامن ہن تعمیل تہ تبلیغ کرن فرض کور سہ واتنائی تہ ضرور پنس وطن اصلیس یعنی مکہ شریفس مز تم سات ایسو تہ آزاد غالب بیہ ایسو تہ صاحب سلطنت قل ربی عالم من جا بالہدا ومن ہو فی ضلال مبین یم لوک تہ زانان چہ غلطی پیٹھ تہ پانس چہ زانان پزس پیٹھ تمن فرمائیو تہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میون پروردگار چھ پور زانون کہ کہ آو تہندی طرف پوز دین تہ بوڑ ہدایت ہیت بی چھ سوئی زانان کہ کہ چھ مبتلا ننی گمراہی اندر تہنز دولت نبوت چھ ماز خدائے سندی مہربانی خدائے سنزی مہربانی وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظہیرا للکافرین تہ آس نہ پنہ حق پیغمبر بن بروٹ تہ اس نہ پنہ حق پیغمبر بن بروٹ کھ امید کہ تہ کن کے یہ نازل کرنے یہ عظیم الشان کتاب یعنی قرآن مجید مگر سپز یہ کتاب نازل تہ پہ محض خدائے سن مہربانی ست پس مسو تھی مددگار بنان کافرن ہند خاطر تہذن کتن تائید کرنے ست ات پہ از تان تھی تم نش الگ روزو اتھے پہ گھہ آئندہ تلگ روزن ولا یسدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک بیل خدائے سند احکام تہ پہ نازل سپد وم یین لبن تس کت کہ یم لوگ کے رٹن تہ پھ یمو احکامو نش ودو الى ربک ولا تکونن من المشرکین تہ روزو بدستور لوکن پنس پروردگار سندس دینس کن نعت دیوان بیت پہ از تام تہ مشرکن ست کھ تعلق تھوون اتھے پہ مہ تھو کھ تعلق تمن ست آئندہ تہ بی مہ سپدو شامل تہ مشرکن ست بلکہ ات پہ از تام تہ شرکہ نش معصوم تو پاک روزو اتھے پہ روزو ہمیشہ پاک تو معصوم ولا تدو ما اللہ الہ آخر بی مہ دیو تہ ناد خدایس ست بی کانس معبودس لا الہ الا ہو کیاز کھ معبودا چن تس ورائے کل شعین حالکن الا وجہ پریت چیزا چھ ہلاک گژھن تسند ذات پاک ورائے معدوم تو نابود سپدن چھ دلیل یم کت ہز کہ سہ چھ قدیم اوسمت یہ دلیل واجب الوجود نہ آسنچ مستحق عبادت آسن شرط چھ واجب الوجود آسن یل نہ سہ واجب الوجود چھ لہذا ہیکہ نہ سہ ہرگز مستحق عبادت ٲسِت تمی چھ مضمون لا الہ ثابت لہ الحکم و الیہ ترجعون حکومت چھ تہنز یمیک کامل ظہور سپد قیامت دہ تس کن یو تہ ساری واپس واتن سارنی یی پن کرمت سزا دن یمو آیتو سہ چھ مطلب کافر تہ مشرک نا امید کرن تمہ درخواست نش یس تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت مز پیش کران اس کہ تہ پھیرتو سانسی دینس کن اصل چھ روی سخن امن آیت کریمن مز تمنی مشرکن کن کہ ای مشرکو تہ چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلمن درخواست کران پنس دینس ست موافقت کرنک ات من سپدن تہ ہر ات من سپدو نہ تہ ہرگز کامیاب مگر عادت چھ یل کانس پیٹھ سکھ بیزاری تہ غس چھ آسان تم سات چھ نہ یوان تس کن روی سخن کرن بلکہ چھ کت یوان تس واتن بیس کن لگت یتنس چھ تمی طریقہ آمت کرن پنس محبوب خاص کن ونت چھ مراد تمن دشمنن کت واتن یم یہ درخواست کران کیاز تم یل اللہ تعالیٰ سوز بین لوکن پزس دینس کن نعت دن خاطر یہ کت پہ ممکن کہ تم کیا کرن تم کیا سپدن نوز باللہ پان کفر شرکس کن مائل